Անցնումենտարիները, ահա բոլորեց 20 ամյակներ, մեր տղաներից լավագույն դեպքում հատուկ են կծկտուր տեղեկություններ։ 20 տարի շարունակ մենք եղել ենք ինչպես մեկ ընտանիք, իր անհայտ կորած զինվոր տղաներին սպասող ընտանիք։ Քանի կան, այո, սպասելու ենք, միաժամանակ ջանալով նպաստել հայրենիքի բարգավաճմանը։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հնարավորության սահմաններում օգնության ձեռք են ընկնել ու մեկնում են մեր միությանը, առանձնապես վերջին տարիներին, երբ այդ օգնությունը հատկապես անհրաժեշտ է։ Այսօր նշում ենք Արցախի Հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպության 20-ամյակը։ Նշում ենք խորը զգացումներով։ Նախ եւ առաջ մեզ համակում են ցավն ու կսկիծը նրանց համար, ովքեր այսօր մեր կողքի չեն, ովքեր պահ անգամ չվարանեցին կանգնելու հայրենիքի ու հարազատ ժողովրդի պաշտպանության դիրքերում և դասվեցին անհայտ կորածների շարքի։ Ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով, հայրենիքի շերացմանն ու զարգացմանն ուղղված գործունեությամբ դուք արժանի օրեր շարունակում եք ձեր որդիների, եղբայրների և ամուսինների կիսատ թողած գործը, մեծապես նպաստում Արցախի պետականաշինությանը, մեր երկրում տարբեր հարցերի ու խնդիրների լուծմանը։ Այդ ամենի համար շնորհակալ եմ ձեզ և հպարտ, որ դուք կարողացաք ուժ գտնել ձեր մեջ, շտկել վշտից կորացած ձեր ուսերը, համախմբվել ու միասին համատեղ ջանքերով շարունակել ապրել ու արարել թանուն ազատ ու անկախ Արցախի զորացման ու բարգավաճման։ Thank you. գիտեն ովքին է։ Համայն հայության բոլոր մայրերին, բոլոր եղբայրներին, ովքեր սպասում են իրենց տղաներին, իսկ տղաները ուշանում են, թե սպասում իր մեջ կյանք ունի, կյանքի կայծ ունի, թող կան տղաները։ Սիրելի հարազատներ, թանկագին մայրեր, խնդրում ենք ձեզ, բոլորս ենք խնդրում, երբեք չվհատվեք, չկորցնեք ձեր հոգուվենությունը, հպարտ քայլեք այս հողի վրա, ամուր պահեք մեր երկիրը, անցյալի հուշերը, զոհված ազատամարտիկների փառաբանումը, այն հայտնորած ազատամարտիկների եւ բոլոր նրանց, ովքեր խիզախումի իրեն ջանքն են դրել ռազմիտաշտում, այսօր գուցե դա նրանց պետք չէ, բայց ինչու՞ չէ նաեւ պետք է, բայց ավելի քան պետք է գալիքին, լինենք միահամուր, լինենք համագործակցության մեկ դաշտում, դառնանք մեկ սիրտ, մեկ հոգի, պահենք, ամուր պահենք այս սրբությունը, որ կոչվում է Մայր Հայաստան, որ կոչվում է Արցախ։ Հատկանշելի է նաև Միության ավանդը երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության կարևոր գործում։ Հայրենասիրական ու ոգևեն լիցքեր են ստանում անհայտ կորած ազատամարտիկների հուշատանգարանի հազարավոր այցելուները, դպրոցականներ, ուսանողներ, զինվորականներ, կուրսանտներ, զբոսաշրջիկներ և բազում այլ խմբերի ներկայացուցիչներ, բազմիցս ուսանողների խմբեր են ուղեկցել հուշատանգարան և կարող են վկայել, որ նրանք այդտեղից հեռացել են հայրենասիրության, պարտքի ու պատասխանատվության զգացումներով։ Ծանր է հարազատի կորուստի բեղը, խրկնակի ծանր անհայտ կորածի հարազատի բեղը, դժվար է սպոպանքի խոսք ասել, սակայն մենք պետք է չմորանանք, որ ավելի ծանր է, անհամեմատ ծանր է անհայրենիք լինելու բեղը, և մենք պետք է սպոպանք գտնենք, որ այդ ամենը կատարվել է հայրենիքի անկախության, հարազատ ժողովրդի պրպության համար։ Անհայտության մեջ գտնվել է կրկնակի դժվարությունը և փորձությունը։ Այո, դժվար է գտնվել անհայտության մեջ և ավելի դժվար է, երբ որ դու սպասում ես նրան, որը քեզ համար անհայտ է, թե ուր է։ Եվ այս պահին բնական է, որ մարդ կմկճվի, կթաթախվի վշտի մեջ, բայց մենք տեսանք ճիշտ հակառակը։ Այդ հարազատները եկան կողքի, միացան, բռունցքվեցին, կազմակերպություն ստեղծեցին և իրենք սկսեցին մխիթարել ուրիշներին և գոտե պնդել։ Այսա ես կարծում եմ քառակի դժվար է անել այսպիսի վիճակում։ Իրենք էին այցելում զորամաս, օգնում էին կարեկավոր ընտանիքներին, գոտե պնդում էին, և սա նախանձելի օրինակ է մեզ համար, որը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, հենց այդպիսին է հայ կնոջ կերպարը, որի համար մենք մեր մայրերին երախտապարտ ենք և շնորհակալ, այդպիսի մայրից է հերոս ծնվում հայոց աշխարհում։ Եվ քանի դեռ դա կա, մենք պետք է հանգիստ լինենք մեր ապագայի նկատմամբ։ Защищая Родину, погибают люди, теряются без вести. И мы говорим, что они ушли в другой мир. Но другой мир – это наша память. До тех пор, пока они остаются в памяти, они остаются с нами. Я думаю, что то великое дело, которое делает общество, безгранично значимо. И я хочу выразить благодарность всем этим людям, безгранично значим. Я хочу выразить благодарность всем тем людям, которые делают святую благое дело.